بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya siratul nabawiyya kupitia kitabu nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Na leo biidhnillahi al-Karim al-Mannan tutaanza as-sana al-ashira mwaka wa 10 hijiria, ambao ndio mwaka wenye matukio mengi au wenye matukio ya mwisho katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni mwaka wenye matukio ya mwisho katika umri wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ulipoingia mwaka wa 11 basi si muda mrefu aliugua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya hapo alifariki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tutakamilisha mwaka huu wa 10, miaka 10 ya hijra, au miaka 10 baada ya hijra, tukiwa tumevuna faida nyingi kwenye kipindi hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa faida zaidi ni kwamba katika historia bora ambazo Muislamu anatakiwa azipatilize, historia bora kabisa ambayo Muislamu anatakiwa ijue kwa usahihi ni historia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi tumesoma muhtasari katika hili, kila mwaka na matukio yake kutoka mwanzo mpaka leo tumeanza mwaka wa 10 huu. Tumemwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kuzaliwa kwake, nasabu yake na kuzaliwa kwake na matukio mbalimbali yaliyotokea mpaka akafikisha miaka 40, akapewa utume sallallahu alaihi wasallam. Tukaendelea kusoma ile miaka 13 katika kipindi cha utume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa Makka akiwa kama mtume, na matukio mbalimbali yaliyomtokea yeye na masahaba zake mpaka alipohamia Madina. Tukaanza mwaka wa kwanza, kwa hiyo tunakwenda mwisho katika ile miaka 23 ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana tumepata kitu katika historia hii. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu kwa umesoma alafu bado mjinga. Itakuwa ni jambo la ajabu kwa umesoma alafu bado mjinga. Yaani unasoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mwanzo mpaka hapo ulipofika, alafu kuna tofauti yote na mtu ambaye hakusoma. Tukikuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam huna la kueleza, hujui kwa sababu hukufuatilia, unachukua kama story tu. Sasa hili ni tatizo, na huo ni ujinga uliopitiliza ambao hautakiwi, hautarajii kuwepo kwa talibul ilmu, kwa sababu ya nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na faida zinazopatikana ndani ya matukio katika maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hilo mimi silitarajii kwenu, kwa vile naona kuna vitabu naandika, nimetulia kabisa, najua mapata faida na mna mengi ya kujifunza. Tukisema kwamba fulani, hebu elezea maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha mwaka fulani, basi unacho cha kueleza. waambie Waislamu kwamba kumetukia hili na hili na hili na hili. Sawa. Kinyume cha hivyo, basi tafuta kazi nyingine ya kufanya, usipotezee muda wala usipoteze muda wako. Yaani ikiwa bado una upumbavu ule uko nao na huku umeshasoma, tafuta kazi nyingine ya kufanya. Kuwasaidia wazazi wao kulima huko, kwa sababu huna ihtimamu na jambo la aibu. Na sisi tulisoma mwanzo kabisa, tukasema katika mambo ya wajibu, kama anavyoeleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ma'rifatu al-'abd rabbah. Jambo la kwanza kabisa ni mja kumjua Mola wake. Jambo la pili, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu, ma'rifatu dinihi bil adilla. Mtu kujua dini kwa dalili. Lakini jambo la pili, kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utaujuaje Mtume sallallahu alayhi wasallam na tarehe yake na historia yake? Wewe uijue, uipatilize. Nataka kusema kwamba haya tunayosoma natakiwa muyatalii sana, muyafanyie muraja sana. Yameelezwa kwa ikhtisari na mpangilio mzuri kabisa, matukio kila mwaka na matukio yake. Mwaka fulani kuna tukio hivi, mwaka fulani kuna hili, kuna hili, kuna hili. Sijasema uhifadhi kitabu, sijasema hivyo. Nachokizungumza ni kwamba wewe umeyapatiliza ile matukio vizuri. Lakini jambo la ajabu hapa, unaweza kuwauliza watu nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu wakutazama hivi, hawajui. Na kitabu chaisha, manake ile tunazo ukurasa wa 300 kwa mujibu wa chapa yangu. Sasa hilo silitarajii kwenu. Kama lipo, hebu liondoeni mapema mapema kabisa, kwa sababu tukimaliza tumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, insha Allah tutasoma sira ya makhalifa wake waongofu kwenye kitabu Itmamu Lwafa, sirati Alkhulafa, au min sirati Alkhulafa, Khulafa Ar-Rashidun, kutoka mwaka wa 11 hijiria mpaka kufika mwaka wa 40, miaka 30. Alafu baada ya hapo tena tutaangalia kusoma sira ya makhulafa wengine katika duwal al-Islamia, tarikh ya Bani Umayya, tarikh ya Bani al-Abbas. Lakini hivi vitu viwili, kwanza sira ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na sira ya makhulafa ar-Rashidun, na kazi walizozifanya, injazati zile katika wakati wao. Kuna mambo mengi sana sana ya kujifunza ya kielimu na mambo ya kukuza imani. Haya nimesema kama tambihi, ili niangalie ile jambo. Hatusomi story hapa na hadithi za Alfu Laila wa Laila, sawa, wala stori za kina Sindbad baharia, sawa. Tunasoma habari ya hakika hasa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwaka wa 10 sariyatu Khalid ibn al-Walid, kikosi cha Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, kikosi cha Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, fi rabi'in al-akhir, fi rabi'in al-akhir, katika mwezi wa mfungo saba. Arsala alayhi salatu wassalam Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fi jam'in, Mtume alayhi salatu wassalam alimtuma Khalid ibn al-Walid pamoja na kundi, fi jam'in, pamoja na kundi katika masahaba, li bani Abd al-Madan bin Najrana, kwa ajili au kwenda kwa kabila au ukoo wa Abdul Madan huko Najran, li bani Abdul Madan bi Najrana, kwenda ukoo wa bani Abdul Madan huko Najran, min ardhi al-Yaman, katika ardhi ya al-Yaman. Tangu zamani nafahamu kwamba Najran iko wapi? Iko al-Yaman, sasa hivi iko ndani ya Saudia. Wa amarahum an yad'uhum ila al-Islam, na akawaamrisha wao awalinganie kwenye Uislamu thalatha marrat, mara tatu. Wa amarahu an yad'uhum ila al-islam thalatha marrat, na aliwaamrisha wao kuwalingania kwenye Uislamu mara tatu. Fa in abaw qatalahum, wakikataa apigane nao. Qatala yuqatil, kwa maana ya qatala amepigana, binana musharaka. فإن أبى وهكتا قاتلهم أبجننا. فلما قدم إليهم وكاتي الكفيت قواه بعث الركبان في كل وجه ألبليك وبند فراسي ألبليك وبند فراسي في كل وجه كلو بعند. فلما قدم إليهم وكاتي الكفيت قواه بعث الركبان ألبليك ألبليك وبند فراسي في كل وجه kila upande. Yaduuna ila lislami, hali ya kuwa wanawalingania kwenye Uislamu. Wayaquluna aslimu taslamu, na wanasema aslimu silimuni, taslamu mtasalimika. Fa aslamu wakaslimu, wadakhalu fi dini llahi afwaja, na wakaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Fa aqama khalidu bainahum, Khalid akafanya ukazi kati yao, akafanya ukazi kwao. Yuallimuhum alislama, anawafundisha wao Uislamu, wal Qur'ana na Qur'an. Wakataba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bidhalik, na akaandika barua kwenda kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa hilo, yani akamfahamisha jambo hilo. Farsala ilayhi an yakhduma biwafdihim, akapeleka ujumbe kwake afike na ujumbe wao, yani itoke jopo la watu katika hao watu wa Najran waende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa arsala ilayhi, akapeleka mjumbe kwake au akapeleka ujumbe kwake, ay yaqduma biwafdihim, afike pamoja na ujumbe wao na watu katika wao. Fa fa'ala, akafanya hivyo Khalid radiyallahu anhu. Wa hina jitama'u bihi sallallahu alayhi wasallam, na wakati walikusanyika pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza wao, qala lahu, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza wao, bima, kwa sababu qala ikiwa imeambatana na istifhamu hapo mbele, pia unaweza kusema kwa maana ya tafsiri, kwa maana ya kuuliza. Qala lahu, tumepita sehemu mbalimbali kama hayo. Qala lahum, aliwauliza wao au akawauliza wao, bima kuntum taghlibuna man qatalakum fil jahiliya, ni kwa jambo gani mlikuwa mnawashinda wanaopigana na nyinyi katika wakati wa jahiliya? Katika jahiliya mlikuwa mkipigana mkiwashinda watu, mlikuwa mwashinda kwa jambo lipi? Bima kuntum taghlibun, ni kwa jambo gani mlikuwa mnawashinda man qatalakum, wanaopigana na nyinyi, fil jahiliya, katika wakati wa jahiliya? Qalu kunna najtami'u wa la natafarraqu, wakasema tulikuwa tunakusanyika na wala hatutapanyiki, hatutengani, tulikuwa tunakusanyika pamoja. Tunapopigana sisi sote tunakuwa pamoja, si kwamba huyu anaenda huku na yule, kila mmoja pia na kivyake yake. La, kunna najtami'u, tulikuwa tunakusanyika, wala natafarraqu, wala hatutapanyiki. Wala nabida ahadan bidhulmin, na alikuwa hatumwanzi yoyote kumpiga kwa dhulma. Qala sadaqtu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kweli nini. Wa amara alayhim Zaid ibn Husayn, na akamfanya kiongozi juu yao Zaid ibn Husayn. Maneno nadhani yako wazi, sariyatu Ali ibn Abi Talib, kikosi cha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa fi Ramadhana, na katika mwezi wa Ramadhani, arsala alayhi salatu wassalamu aliyan radhiyallahu anhu, mtume alayhi salatu wassalam alimtuma au alimpeleka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fi jam'in, akiwa pamoja na kundi la masahaba, ila bani Midhaj, قبيلة يمنية هي قبيلة عربية الكهلانية القحطانية كذلك قحطانية مذحج سكا بلا عدنانية كما يلبقوا مقبيلة أسد يا يمن القحطانية نسي عدنانية من مذحة ناوني القحطانية كهلانية قحطانية ما يود فوتكم إلى قبيلة عدنانية لهي القحطانية هذه ما قبيلة مقوة يا رب عدنانية وقسيم الليل مضر لربيعة ثار مضر ربيعة كما قبيلة عدنان القحطانية ما أنا فاهمك ما قبيلة يا كبوة وكوينجي ينقوني معاوني بني مذحج قبيلة يمنية قبيلة لك يمن وعممه بيده لم تمس صلى الله عليه وسلم كم فنغ كلمة كم كون واهك كم فنغ كلمة علي بن أبي طالب وكتا كمتوما عنده كمذحج وقالنا كما أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم كما بي علي السر حتى تنزل بساحتهم نندا mpaka ushukie kwenye uwanja wao sir hatta tanzila bisahatihi nenda mpaka ushukie kwenye uwanja wao kwenye mji wao kwenye uwanja wao ufike hapo fad'uhum ila qawli la ilaha illa allah kisha walinganie wao kwenye qawli ya la ilaha illa allah fa in qalu na'am wakikubali fa in qalu na'am wakikubali sawa yani wakisema ndio famurhum bisalah waamrishe wao kuswali wala tabghi minhum ghaira dhalika wala usitaki kwao bisilokuwa hilo usitaki mambo mengine utaki waswali kwanza wala an yahdi Allah bika rajulan wahida na ina apa la an yahdi Allah bika rajulan wahida ina apa kwa Allah sababu lamu ni muqti al-qasam ina apa kwa Allah Allah kumuongoza kwa sababu yako wewe mtu mmoja tu khairul laka ni bora kwa wewe mimma qalat alayhi ash-shams kuliko vile ambavyo limechomoza juu yake jua yani kuliko vitu vyote vilivyopigwa na vilivyomulikwa na jua katika huu ulimwengu ha kuliko vitu vyote vilivyochomokewa na jua vikamulikwa na jua usilimu kwa mtu mmoja ni jambo lina thamani kubwa sana kuliko wewe upate vitu vyote vilivyoko katika maji ya ardhi na vitakusaidia kuliko suala la kwa mtu umemlingania akasilimu fadhila zake na thawabu zake na ajili yake bila Allah ni adhim wala tukatiluhum inaonyesha faida ya da'wa da'wa ila Allah wala tukatiluhum hatta yuqatiluk wala usipigane na wao mpaka wao wapigane na wewe falamma intaha ilayhim alipokomea kwao alipofika kwao laqiya jumu'ahum alikutana na majeshi yao fada'ahum ila alislam yakawalingania kwenye uislamu jumu'ahum kwa maana ya majeshi fada'ahum ila alislam yakawalingania kwenye uislamu fa aba wakataa warama almuslimina bin nabi na wakawapiga waislamu kwa vyembe wakawatupia mishale fasaffa Ali radhiyallahu anhu ashaba Ali akawapanga safu watu wake wa amarahum bilqitali na akawaamrisha wao kupigana vita faqatalu hatta hazamu aduwahu wakapigana mpaka wakamshinda adui yao fakaffa an talabihim akajizuia na kuwafuata kutaka kuwafuata tena wakimbize akaacha ثم لحقهم كيشا أكتنا ناو ودعاهم إلى الإسلام لأكوالنغنية من الإسلام تاكتنا أو فواتليزي أو ماليزي أو بيجي وطي أو ماليزي وسابو سيو لين وكي بيه وانزا أكواتش وكي بانغي بزول وكنا تيل أكوالنغنية من الإسلام وإسماجي فدعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإسلام أكوالنغنية وهو الإسلام فأجابوا wakawitikia wakakubali wabayaahu rasahum na wakambai yeye wakubwa wao viongozi wao wakampa bai yeye viongozi wao waqalu na wakasema nahnu ala man waraana min qaumina sisi tuko pamoja na walio nyuma yetu katika jamaa zetu nahnu ala man waraana sisi tuko pamoja au sisi tuko badala tuko badali ya walio nyuma yetu katika jamaa zetu, alama maana ya badalia. Sawa, nahnu alaman waraana, sisi tuko badali kama manahibu sisi au mawakala wa wenzetu. Nahnu alaman waraana min qaumina, sisi tuko badala ya walio nyuma yetu katika jamaa zetu. Wa hadhihi sadaqatuna, na hizi ni zaka zetu. Fakhudh minha haqq Allah, chukua katika sadaka hizo haki ya Allah. Fafa'al Ali radiyallahu anhu, kufanya hivyo. Thumma raja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha akarejea kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fawafahu bimakkata, akamkuta yuko Makka. Fi hajjati alwada'i, katika hajjati alwada'i. Hapa ili jambo na kulifafanua kwa upana zaidi, kimechukua sura hiyo ha? Ila katika tukio hili nieleze tu kifupi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanya alituma vikosi tofauti, hili cha Khalid bin Walid kilikuwa na Najran ambako ni Yemen, pia akatumwa Ali bin Abi Talib kama kufanya Midhaj huko kwa Yemen, lakini pia Ali radhiallahu anhu akaamrishwa wale watu walio chini ya Khalid na chini yake pia, na yeye ndiye alikisimamia masuala ya ghanaim. Sasa kuna matukio yalijiri pale ambayo baadhi ya masahaba hawakuona kuwa ni mazuri, kwa sababu katika jeshi la Khalid, katika ghanima zilizokuwepo, alikuwepo pia vile vile mjakazi mmoja Ali bin Abi Talib. Alipoigawa ile mafungu akafanya khums, akachukua katika khums, akamchukua yule mjakazi akamfanya mjakazi wake. Baadhi ya masahaba itakuwaje? Kwa hiyo Ali afanya hivi? Haya, pia akawaona baadhi ya masahaba nao wamechukua katika zile ghanima nguo nyingine wamevaa, akamwambia vueni, hakuna kuvaa, akuwapa maelezo. Sasa watu kidogo kwa wamechukizwa na ile jambo, Khalid akaandika barua akampa Bureida, akamwambia nenda naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwelezee namna Ali alivyotufanyia au alivyofanya. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam anashuka Madina, ameelekea Makka katika hajjatul wadaa, na wao wamewaambia mje Makka, tutakutana Makka, usirudi Madina. Ikawa Bureida anamsomea barua Mtume sallallahu alaihi wasallam huku akitiza, yani kama vile aitilia nguvu, Ali kafanya hivi, Ali kafanya hivi, Ali hapa kweli alifanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Bureida, atabghadhu aliya, unamchukia Ali? Akamwambia ndio, kwa hivyo alivyofanya. Akamwambia la tubghidh aliya fa inna lahu min alkhumsi akthar min dhalik, yeye katika hiyo khumsi ana zaidi ya hivyo, usimchukie. Bureida, hadithi katika Bukhari, nakumbuka sisahau, akamwambia akasema kwamba wallahi kuanzia siku hiyo hakuna mtu ambaye nilikuwa hakuna mtu nilikuwa nikimpenda kama Ali bin Abi Talib. Kisha watu wakaja, ikawa mashtaka ndio yale yale, Ali kafanya hivi, Ali kafanya vile. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisubirisha lile jambo mpaka watu walipomaliza hija, watu narudi zao Madina. Njiani sasa akawaita watu, watu wote washatawanyika, wako njiani, wamefika Rabigh pale Juhaifa. Akarudia tena akalizungumza jambo hili, akiwaambia wale watu waliotumwa pamoja na watu wa Madina, na katika aliyozungumza akasema, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake, basi na huyu Ali pia ni kipenzi chake, msimchukie Ali. Hii ndio sababu ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walipokuwa wamepiga kambi inda ma'in yusamma khumma, mahali pa chemchemu inaitwa khumma, pale Rabigh au Jufa. Akaukata mzozo huu kuonyesha kwamba Ali bin Abi Talib hajafanya makosa na haina haja kumchukia na kuonyesha lawama kwake. Na wala hilo ilikuwa si kwa ajili ya kutangaza kwamba yeye ndiye khalifa wa Waislamu, kwa sababu kasema man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Sababu neno maula katika lugha ya Kiarabu ina zaidi ya maana 20 kwenye kamusi za lugha ya Kiarabu, ina zaidi ya maana 20. Sasa ukiliangalia tukio lile lilizungumzwa na siasa ya maneno yenyewe, sasa ule mtiririko na mchungu wa maneno yake alivyo, kwa kuangalia al-lawahiq as-sawabiq, utaona kwamba kilichozungumzwa pale ni al-mawadda wal-mahabba, na sio kwa maana nyingine, kwa sababu neno maula ina maana ibnu am, na hili yatakuwa shukra ala pake, kwamba ambaye Ali mimi ni ibni ammi yake na Ali ibni ammi yake, sio mahala pake. Au ni maula al-mu'tiq au al-maula al-mu'taq, ni bwana au ni mtumwa, pia sio mahala pake. Lakini ilikuwa na kusudia mapenzi, kwa sababu ndio maana akasema Allahumma wali man wala wa aada man aada. Ziada hii imefanya tahsin Sheikh Al-Albani rahimahullah. Allahumma basi mpende atakayempenda Ali na mchukie atakayemchukia. Sawa, kwa inazungumzia masala ya mahaba wala maana ya mahaba na sio kwa maana ya ukhalifa. Al-adhan. Kwa munasaba wa iliyotangulia kuyazungumza, mara nyingi si vizuri kuzungumza maneno nusu nusu, pamoja na kwamba kadhia ya ghadhirhum ni pana, lakini akizungumza takikana izungumze kwa kiasi cha kutosheleza, isipokuwa kidogo. Kwa mfano kuhusiana na maneno haya aliyoyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza katika maneno aliyomwambia Bureida, ya Bureida tu atubghidhu aliyan, qala la, qala la tubghidhu fa inna lahu min alkhumsi akthar min dhalik. Sheikh Bureida akasema fama kana ahadu ahabba ilayya min Ali radiyallahu ta'ala, kitu kama hicho. Ye unamchukia Ali? Akamwambia naam. Akamwambia usimchukie, kwa sababu yeye katika hiyo khumsi aliyochukua katika moja ya tano ana zaidi ya hivyo. Sasa yeye mwenyewe anasema baada ya hapo hakuna mtu ambaye alikuwa anampenda sana kuliko Ali radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu watu wanaweza kumchukia mtu kwa maneno maneno, wakidhani ikakosea, kwa nini ikachukua hiki, kwa nini ikafanya vile, wakatiana maneno, wakachukiana kikawaida, si kwa sababu ya dini. Ule ubinadamu ukaingia, watu wakachukiana, ni jambo lipo, lakini asili ya kuwa wao ni ruhamau bainahu, niko vile vile ndani ya Qur'an al-Karim, wala litafutika, na ndivyo ulivyokuwa. Kwa anaweza kufanyiana baadhi ya miamala, mtu akakasirika akamchukia mtu kwa sababu ya jambo hilo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahihisha hili likaisha, na hakuna aliyekufa na kinyongo dhidi yake. Sasa katika maneno wanayosema wao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa tangazo la wazi kwa masahaba wote waliokuwepo hapo juu ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, lakini masahaba kwa khiana walionayo wakalikiuka tangazo hili, hawakulitekeleza. Moja katika vitu wanavyoeleza kwamba masahaba kama ndio sababu ya kwamba masahaba wamebadilishwa na wameritadi, moja ni kuukhalifu wasia wa ghadhirhum, tangazo la kadhimu, kumbe ni uongo, si kweli, kama si kweli vile wanavyosema wao. Alafu yule Muhammad Tijani Samawi, vitabu vyake vimechapishwa sana Kiswahili na Mashia katika miji yetu, wakidhani kana kwamba ndio hoja ya kuwamaliza Ahlus Sunna, ameeleza pale kadhalika. Al-Amili yule Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi Al-Amili kitabu chake Al-Muraji'at akifasiria kwa Kiswahili, ameeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika hapo Ghadirhum, hapo ndio njia panda, hapo ndio njia panda kabla Waislamu hawajatawanyika. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasimamisha mahali hapo, hapana, kwanza jua ni kali wakati wa kiangazi, alafu hakuna mti, hakuna maji, hakuna chochote. Lakini kwa umuhimu wa jambo kubwa ambalo wamepewa ilibidi awasimamishe mahali hapa. Na wanaongezea kwamba ikateremka aya, aya ikateremka aya, ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Ewe rasul, fikisha yale ambayo yameteremshwa kwako, na usipofanya, usipofikisha, basi utakuja fikisha risala yake, na Allah atakukinga wewe na watu. Hakika Allah huongozi watu makafiri. Ikawa Mtume SAW hana namna isipokuwa wasimamishe watu mahali hapa, mahali panapoitwa Khumna, Ghadir Khum, wakawasimamisha hapo kwenye jua kali, walio mbali, walio mbele wakarudishwa nyuma, walioko nyuma wakasubiriwa. Mtume SAW akawekewa matandiko pale juu ya ngamia wake, akapanda akawahutubia watu hutuba. Kwa matengenezo mazingira kuonyesha kwamba kulikuwa kuna jambo kubwa muhimu kabisa la kukamilisha dini ya Uislamu. Sasa swali la kuwa kwamba hapo ndio njia ya panda, kwanza huo ndio uongo wao wa kwanza. Sema hapo ndio njia ya panda. Njia ya panda ya kutoka wapi kwenda wapi? Rabi za njia ya panda ya kwenda wapi? Kwenda Misri, kwenda Sham. Kwani kuna mtu yote alikuja kutoka Sham katika masahaba alikuja katika Hajjat al-Wada'? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na sahaba yote kutoka Sham, Syria, Jordan, Lebanon. Nani aitwaje wa sahaba? Hakuna. Kulikuwa na sahaba yote kutoka Misri, aitwaje? Mpaka hiyo sisi kama ndio njia ya panda hapo, kabla watu wa Misri hawaje kwenda Misri, Sham hawaje kwenda Sham. Aache kusema neno haya kule Mina walipokusanyika Waislamu wote, au aache kusema neno haya kwenye Kaaba pale Makka walipokusanyika Waislamu wote katika Hajjat al-Wada', au kule Arafa. Aache kuzungumza maneno haya, ajizungumze njiani kwenda Madina. Watu wa Makka washabaki Makka, Waislamu wa Makka walikuweko, sawa, na vitongoji vya Makka. Awaache Waislamu wa Taif, Thaqif, awaje Waislamu walikuja kutoka Yemen, aje azungumze Rabigh ambako iko na Waislamu wa Madina tu. Jambo kubwa kama hilo la ukhalifa, kwa hiyo si maneno ya kweli haya, ilikuwa ni watengeneza tu mazingira ya kutaka kuwadanganya watu kwamba ilikuwa hivi kama vile na kadha. Mahali hapana maji, kwa nini pameitwa Ghadir Khum kama hakuna maji? Pana kijito pale chaitwa Khum, jina la maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwenye sehemu yenye maji inayoitwa Khum. Watu wakaswali, akamaliza, akautibu ile tatizo lilokuwepo pale. Kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, allahumma wali man walahu adi man adi. Haya, na ndio maana siku Mtume sallallahu alaihi wasallam afa, Abbas bin Abdul Muttalib na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, wote hawajui kwamba nani atakuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waulizana, Abbas amwambia Ali, twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamuulize nani atakayeshika madaraka baada yake, kama ikiwa itakuwa ni sisi atambie, waambie Waislamu, kama ikiwa ni watu wengine basi tumuombe atupe sisi. Ali akasema, wallahi sitamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa jambo hili, kwa sababu tukimuuliza au tukimuomba alafu akatunyima, watu watatupa, watatuambia, watatuambia kwamba nyinyi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwanyima. Sasa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kufa kwake anasema Ibn Jarir al-Tabari, famata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi duha dhalika al-yawm. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa katika duha siku hiyo hiyo, ambayo wao walikuwa wajui ukhalifa uko nani, ima wakamuombe awape wao. Sasa ngambia wani wewe tukamuliza nini, sasa shasema Ghadir Khum. Siku Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki, watu wa Madina wako Saqifa bani Sa'id watafuta kiongozi wa Waislamu katika mji wa Madina, mpaka Abu Bakar awaambie watu kwamba kwamba al-khilafatu min Quraysh, nahnu al-umara'u wa antum al-wuzara. Tungewaambia bwana wao tudanganya, tusikize wenyewe kule Ghadir Khum. Sasa kama utawadanganya watu wawili, watu watatu, basi mdanganye answari wote kwamba nyinyi mpewe madaraka, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema apewe Ali bin Abi Talib, na watu wote wamesikia. Alhasil ni kwamba kuna michezo mingi ya kuigiza wanaifanya mashia kwa kutumia udhaifu wa watu kusoma, kisha kusoma tarehe na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusome tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tarehe ya Khulafa ar-Rashidun, tarehe ya Uislamu kwa haki na kwa uadilifu. Ba'athu al-ummal ila al-Yaman, kuwapeleka magavana kwenda Yemen. Ba'athu al-ummal ila al-Yaman, kuwapeleka magavana kwenda al-Yaman, maliwali wale kwa ajili ya kutawala majimbo mbalimbali au miji mbalimbali na kuisimamia. Thumma ba'atha alayhi salatu wassalam ila al-Yaman ummalan min qibali, kisha Mtume alayhi salatu wassalam alipeleka kwenda Yemen magavana kutokea kwake. Fabatha Muadha ibn Jabal ala al-Kurati al-Ulya min jihati Adan, akampeleka Muadha ibn Jabal sehemu ya juu ya upande wa Adan, sehemu ya juu ya upande wa Adan, Adan. Wabatha Aba Musa al-Ash'ariya ala al-Kurati al-Sufla, na akampeleka Abu Musa al-Ash'ari wa sehemu ya chini. Wawassahuma sallallahu alayhi wa sallam biqawli, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawausia kwa kauli yake, yassira, fanyeni wepesi, wala tuasira, na wala msiwafanyie uzito watu, wafanyeni wepesi watu na wala msiwafanyie uzito. Wabashira, na wapeni habari za bishara, wapeni habari za furaha. Wala tunafira, wala msiwakimbize watu. Waqala li Muadhi radhiyallahu anhu, na akamwambia Muadhi radhiyallahu anhu, innaka satati qauman ahla kitabi, hakika wewe Muadhi utawaendea watu katika watu wa kitabu. Fa idha jitahum, ukiwaendea wao, ukiwafikia wao, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah, walinganie wao kwenye kukiri, walinganie wao kwenye kukiri ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, ni mjumbe wa Allah. Fa in ata'u laka bidhalik, wakikutii wewe kwa hilo, fa akhbiruhum anna Allah farada alayhim sadaqatan, waelezee wao kwamba Allah amefaradhisha juu yao zaka, ambayo tuukhadhu min aghniyaihim, itachukuliwa kutoka kwa matajiri wao. Faturaddu ala fuqaraihim, kisha itarudishwa kwa mafakiri wao. Fa innahum ata'u laka bidhalik, ikiwa wao watakutii wewe kwa hilo. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, basi tahadhari, tahadhari na zilizo nzuri katika mali zao. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, basi tahadhari, tahadhari na zilizo nzuri katika mali zao. Wattaqi da'wata al-madhlumi, laiogope dua au yaogope maombi ya mwenye kudhulumiwa. Wattaqi da'wata al-madhlumi, laiogope maombi ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, fa innahu, hakika mambo yalivyo, hairudi katika da'wa wala hairudi popote, kwa ni dhamiru shani. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, laysa bainaha, hapana baina ya maombi hayo, wa baina Allahi hijab, na baina ya Allah kizuizi chochote. Wa qad makatha Muadhun radhiyallahu anhu bil Yaman hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Muadhi alikaa al-Yaman mpaka alipokufa, mpaka alipofariki Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Muadhi bin Jabal ni katika masahaba vijana walio na ilmu nyingi. Amefariki Muadhi akiwa na miaka 38. Sasa alipelekwa akiwa na umri gani huko al-Yaman, kwa sababu amefia Sham, sio? Amma Abu Musa faqadima ala Rasul sallallahu alayhi wasallam fi hajjati al-wada'i, amma Abu Musa alifika kwa Mtume, aliwasili kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjati al-wada'i. Naam, atosha kwa leo.